ko kahipaw unsa pa ang buhaton para mabalik na ko imo pahiyom. Gibuhat na nakong tanan, siya imo mahinumduman. Ang kasakit nga gihatag niya nimo way makatupong pero basintagaan ko nimo higayon. Higugmaon ti kagtaro sa mangyoy padulungan na to sultihi ko hunungon lang sa bani. Siya ang kagahapon mo, ako ang ania karun. Ikupa niya ang dughan mo, kiayo ko ang kasing-kasing mo. Nga gihatag niya nimo way makatupong pero basintagaan ko nimo higayon. Higugmaon ti kagtarong